قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. कहने लगे ए शुएब, हमारी समझ में तो तेरी बहुत सी बातें आती ही नहीं, यानी ना तेरी तौहीद वाली बात समझ आती है, ना नाप तोल में कमी वाली बात समझ आती है, ना तेरी बयान तेरी दलीलें समझ आती हैं। ये बात कौन करता है? तो समझना नहीं चाहता। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जो ख़तीबुल अंबिया थे, और उनकी बात हमने देखी कितने खूबसूरत तरीके से वो ये बात करते थे, इसके बावजूद उन लोगों को आपकी बात क्यों समझ नहीं आती थी कि जब इंसान किसी बात को समझना ना चाहे तो बात कितनी ही खूबसूरत और आसान फहम क्यों ना हो, उसको नहीं समझ आती। इसी को गालिबन अल्लामा इकबाल ने कहा कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलामे दिल फरेब बेअसर। कि जो नादान रहना चाहते हैं ना, फिर उनको बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी समझ नहीं आती, और यही कैफियत होती है किसी को हक़ से दूर रखने की। जब दिल में तासुब होता है या दिल के अंदर कोई नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, तो बाज़ दफ़ा या तो बात समझ नहीं आती या सही बात गलत लगती है। आप ख़ुद भी इसको आज़मा के देख लें कि आप किसी के बारे में गुस्से में भरे बैठे हों तो आपको उसका हंसना मुस्कुराना भी बुरा लगेगा, और किसी के लिए आप मोहब्बत भरा दिल रखते हों तो बाज़ दफ़ा उसकी बहुत सारी बातें जो आम लोगों को शायद इतनी इम्प्रेस ना भी करें, लेकिन आपको वो बातें अच्छी लगने लगती हैं। तो बात यह है कि दिल है वो रिसेप्टर जो इंसान के लिए हिदायत के दरवाज़े खोलता है, और किसी की बात की दिल में क्या जगह बने, क्या मुकाम हो, इसका ताल्लुक सरासर इंसान के दिल के साथ है। चूँकि ये माल की मोहब्बत का शिकार थे, उनको ये बात समझ नहीं आती थी। अगर इसको हम और प्रैक्टिकल लेवल पे ला के देखें तो आज के दौर में भी लोगों का कुछ ख़ास मसलों पे हर आने और जाने वाले से पूछना कि आपका क्या ख्याल है इसमें, इसके लिए क्या हुक्म है, क्या वो भी यही बात तो नहीं है? मा नफ़क़हु, कि हम तो कुछ समझते नहीं, मा नफ़क़हु, ये भी ना समझने वाली बात नहीं लगती? यानी समझ के भी जब बंदा ना समझने वाला बन जाए तो फिर उसके लिए क्या कहा जाए, उसके लिए क्या मामला होगा? वो यही है कि फिर उसके लिए तो बस दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला इसको बात समझा दे। नहीं, ये की जा सकती है कि अल्लाह ताला इसकी तलब को बढ़ा दे और जिस चीज़ से ये अपने आप को आज़ाद नहीं कर पा रहा उससे हट जाए। और बस दफ़ा ख़ुद बंदे को नहीं पता होता कि मेरे ऊपर कोई ऐसा, मेरे दिल में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये मसला मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे लोग वाकई जब अल्लाह ताला से मदद मांगें और ख्वाहिश करें तो अल्लाह ताला फिर उनके लिए रास्ते खोल देता है। अगली चीज़ इसमें जो थोड़ी सी बात करने की थी वो बिरादरी के बारे में थी, कि अगर तुम हमारी बिरादरी से ना होते तो हम आपको ज़रूर पकड़ते। क्या आज के दौर में भी ऐसा होता है? क्या लोग अल्लाह से ज़्यादा बिरादरी का ख्याल करते हैं या अल्लाह की बात से ज़्यादा बिरादरी की बात को समझना चाहते हैं? इसे यानी ये बात पता चलती है कि वो लोग जो ख़ानदानी रस्म व रिवाज के अंदर जीते और मरते हैं, उनके लिए वाकई फिर बाज़ दफ़ा एक तरफ अल्लाह का दीन हो लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ बिरादरी हो, तो वो दीन को छोड़ के बिरादरी वाले का इंतखाब करने लगते हैं। बहुत सारे लोग रिश्ते नातों के मामले में बड़े पिकी होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और उनकी ख्वाहिश क्या होती है कि हम अपनी बिरादरी से बाहर रिश्ता नहीं करेंगे। तो ये भी वही सोच है। और रहतु का लफ्ज़ जो है ये रख्त से है, राह तोए, 3 से 10 लोगों के गिरोह को कहते हैं। और लोगों की इसी सोच को सामने रखते हुए अल्लाह ताला ने हर नबी को उनकी कौम से उठाया ताकि कबीले की सपोर्ट भी रहे और जो इस तरह की बातें बाद में हों वो ना हो सके। अबू तालिब जो थे वो भी तो अल्लाह के नबी सल्लम की जो मोहब्बत थी उनके दिल में या आपका साथ देते थे, तो वो बिरादरी की वजह से ही था ना। अल्लाह ताला ने इस एहसान का तذکرہ फरमाया आपके लिए सूरत दुहा में कि वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल-आख़िरतु खैरुन लक मिनल ऊला फलसौफ़ युतीका रब्बुका फ़तर्दा अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। ये आवा क्या था? ये यही था अबू तालिब की आपके लिए मोहब्बत। और उस दौर में तो कबायली असबियत आम थी। फिर अगली बात इसमें है, फमा अंत अलैना भी अजीज, कि तुम हम पे कोई गालिब नहीं हो। अजीज का लफ्ज़ गालिब के मानों में भी आता है, अल्लाह ताला का प्यारा नाम है अल अजीज। मुराद क्या है कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यानी तुम्हें हम पर कोई हस्ती नहीं, हमारी नज़रों में तुम्हारी कोई औकात नहीं, हम तुमसे दरगुजर जो कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि तुम हमारी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हो। इस एक एक लफ्ज़ से आपको तासुब की बू आ रही होगी कि लोग किस तरीके से बिरादरी के नाम पे एक्सट्रीम पे चले जाते हैं और फिर उसके बाद लोगों के लिए दुश्मनी का भी जरिया बन जाते हैं। और अजीज़ का लफ्ज़ इज्जत के लिए भी आता है, तो फिर मुराद क्या होगा कि तुम्हारी हम पे कोई इज्जत ही नहीं, यानी हमारी नज़रों में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। दोहरा देती हूँ, अजीज़ का मानी गालिब के मानों में भी आता है, मुराद ये कि तुम्हें हम पे कोई गलबा ही नहीं, और दूसरी बात यह है कि आपकी कोई इज्जत हमारी नज़रों में नहीं। काला या कौमी, हज़रत शुएब कहने लगे, ऐ मेरी कौम, अराहती अअज़्ज़ु अलैकुम मिन अल्लाह, क्या तुम्हें मेरी बिरादरी अल्लाह से ज़्यादा इज्जत वाली लगती है, यानी क्या बिरादरी की वजह से तुम मेरी इज्जत करोगे, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के लिए तुम्हें कुछ कह रहा हूँ इसकी तुम्हारी नज़र में कोई कदर नहीं, कोई इज्जत नहीं। वत्तखज़्तुमूहु वराअकुम ज़िहरिय्या, तुमने इसे पसे पुश डाल दिया है, यानी क्या तुम्हारे लिए मेरे कबीले के लोग अल्लाह से ज़्यादा इज्जत वाले हैं कि तुमने उसे पसे पुश डाल दिया। अच्छा ये बात है, तो फिर याद रखो क्या, इन्ना रब्बी बिमा तामलून मुहीत, बेशक मेरा रब जो कुछ तुम कर रहे हो उसको घेरने वाला है, यानी उससे तुम्हारा कोई अमल छुपा हुआ नहीं, वो यकीनन तुम्हें तुम्हारे तमाम आमाल का बदला देगा। यहाँ वत्तखस हु में हु की ज़मीर जो है ये अल्लाह ताला की तरफ है, यानी कि तुम मुझे छुटला के क्या मुझे छुटला रहे हो, हरगिज़ नहीं, तुम तो अल्लाह को छुटला रहे हो। और दूसरा जो लफ्ज़ है ज़िहरिया, भूला बिसरा, पीठ पीछे डाला हुआ, ज़ोए हारा कहते हैं जहर, पुश्त को, बैक को, उसी से फिर ये लफ्ज़ बन गया ज़िहरिया, वो चीज़ जिसको पीठ के पीछे डाल दिया जाए। मुराद क्या है कि नज़रअंदाज करना, कि तुम तो मुझे मेरे कबीले की वजह से नज़रअंदाज कर रहे हो, और जिस रब ने मुझे इस नबुवत के मनसब पे फ़ाइज़ किया, क्या इसकी अज़मत और इसके मनसब का कोई एहतराम तुम्हारे दिलों में नहीं, तुम इसकी बिल्कुल केयर नहीं कर रहे। यहाँ एक देखिएगा लफ्ज़, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की खूबसूरत स्पीच का एक और अंदाज़ है। इधर हज़रत शुएब ने ये नहीं कहा कि आज़ु अलैकुम मिन्नी, मुझसे ज़्यादा जी इज़्ज़त, बल्कि क्या कह रहे हैं, अज़ु अलैकुम मिन अल्लाह, असल में तो वो इनको छुटला रहे थे ना, अल्लाह को तो नहीं छुटला रहे थे, लेकिन इन्होंने यहाँ अपने लफ्ज़ की बजाय अल्लाह का लफ्ज़ बोल के क्या साबित कर दिया कि जिसने नबी की तौहीन की उसने अल्लाह की तौहीन की, इसलिए कि नबी अल्लाह की तरफ से आता है। इसी से फिर आज के दीनदारों में से किसी साहिब हक की तौहीन करना, उसको हकीर समझना, ये दर हकीकत अल्लाह के दीन की तौहीन है और उसको हल्का जानना है, क्योंकि वो अल्लाह के दीन के नुमाइंदे होते हैं। और वत्तखज़्तुमूहू में हाँ का मर्जे अल्लाह है, यानी अल्लाह के इस मामले को जिसे लेकर उसने मुझे भेजा, तुम्हें कोई उसकी परवाह नहीं, तुम उसको पसे पुश डाल रहे हो। ये कौन सा पसे पुश डालना था, ये वही पसे पुश डालना था जो आज हमने भी अपने कुरान को पसे पुश डाला हुआ है। वैसे तो कुरान पाक को पुश नहीं करते, जहाँ कुरान पाक रखा हो उस तरफ कदम नहीं करते, लेकिन अमली तौर पे कि और कुरान पाक को पीछे डाला जाता है। एक सही रिवायत अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कुरान पाक के बारे में कि मन जा लहू इमामन, जिसने इस कुरान को इमाम बनाया ये कुरान उसको जन्नत में ले जाएगा, और जिसने मन जा लहू खल्फ ज़हरी ही, जिसने उसको अपनी पुश्त के पीछे डाल दिया, साकहु इलन नार, तो ये उसको आग के अंदर ले जाएगा, हांक के ले जाएगा। आज भी देखिए कि लोग बंदों के डर से कितनी चीज़ें छोड़ देते हैं, लोगों के डर से कानून पे अमल करते हैं, लेकिन अल्लाह के हुक्म से कहाँ रुकते हैं। ऐसे तमाम लोगों के लिए इन सारी चीज़ों के अंदर नसीहत है कि जिसकी नज़र में जितनी अल्लाह की कदर होगी उतनी ही अल्लाह की निगाहों में भी उसकी कदर होगी। और ये जो लफ्ज़ है ना अरहती, ये हमजा इस्तफहाम इनकारी है। आ ये जो हमजा है ना अलिफ, तो इसको कहते हैं इस्तफहाम बराए इनकार। और ये जो रब के मुहित होने की बात है, तो वही बात है जो पीछे भी गुजर गई कि वो तुम्हें भी पकड़ेगा और तुम्हारे आमाल को भी खूब घेरे हुए है। जवाब देखिए, व या कौमे मलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल, और ऐ मेरी कौम तुम अपनी हालत में अमल करते रहो, मैं भी अपने तौर पर अमल कर रहा हूँ। सौफ तालमून, अब जल्द ही तुमको मालूम हो जाता है। क्या मैं आती ही अजाब युखजी, वो कौन है जिस पर ऐसा अजाब आता है जो इसको रुसवा कर देगा। बमन हुआ काजिब, और कौन शख्स है जो झूठा है। ये भी खूबसूरत अंदाज है। यहाँ देखिए, या कौमी, ए मेरी कौम, ए मलू अमल करो, ये क्या हुक्म दे रहे हैं? नहीं, ये नहीं कह रहे कि तुम गलत काम करते रहो। मुराद क्या है कि अच्छा जो तुम कर रहे हो फिर करते रहो, अपनी डगर पे चलते रहो। यानी जैसे हम किसी को चिढ़ने के बाद भी कहते हैं अच्छा ठीक है फिर तुमने जो करना करो, इसका ये नहीं मतलब होता कि हम उसको इजाज़त दे रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम उसको वॉर्न कर रहे हैं। ये भी एक किस्म की वार्निंग होती है कि अच्छा फिर जो करना कर लो, फिर देखते हैं कि कल किसका अंजाम क्या होता है। और ये जो लफ्ज़ है ना मकानतिकुम, तो मकानतिकुम से मुराद है अदावत पर कायम रहना, और मैं याती ही में मन इस्तफहाम का है, क्वेश्चनिंग का, सवालिया है, किस पर अजाब आएगा, यानी मुझ पर या तुम पर। इसी तरह माँ जो है मौसूला भी हो सकता है, इसे मौसूल कि जिस पर अजाब आएगा, और ये बात पीछे भी गुजर चुकी। और वह मन हुआ काजिबुन में, इसका अर्थ जो है मैं याती पर है, यानी अन करीब तुम जानोगे कि किस पर आता है, मुझ पर या तुम पर। तुमको मालूम हो जाएगा कि झूठा मैं हूँ या तुम हो। वरतकिबू इन्नी माकुम रकीब, और तुम इंजाम का इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ मुंतजिर हूँ। रकीब का लफ्ज़ रा काफ बा से है, फ़ईल का वज़न है, बमानी राकिब, यानी रकीब बमानी राकिब, जैसे सरीम बमानी सारिम, या अशीर बमानी मुआशिर, साथ रहने वाले। और रकीब कहते हैं वो जिसकी नज़र गर्दन पर हो। रकब अरबी में गर्दन को कहते हैं, तो गर्दन पे किसकी नज़र होती है? दुश्मन की, कि कहाँ मौका मिले और इसकी रग काट दूँ। तो मुराद क्या है कि वो ज़ात, ये अल्लाह ताला का प्यारा नाम भी है कि वो रकीब है, उसकी नज़र तुम्हारी गर्दनों पे, ज़रा तुम इधर से उधर करो तो अल्लाह ताला तुम्हें पकड़ सकता है। इन्ना बतश रब्बी कल शदीद वाली बात, जनाह अक्रबुल मिन हबलिल वरीद वाली बात। और फ़ईल का वज़न जो होता है, ये फ़ाइल और मफ़ूल दोनों का वज़न होता है। और ये रकीब बामानी मुर्तकिब भी है, मुंतज़िर के मानों में। वलम्मा जा अमरुना, और जब हमारा अजाब या अजाब का हुक्म आ चुका। अमर से मुराद यहाँ अजाब भी है और अजाब का हुक्म भी है, दोनों में से जो भी आया, ज़ाहिर एक के बाद फिर दूसरा भी आया होगा। तो क्या हुआ? नज्जैना शुअइबन, हमने निजात दी शुअइब को, वल्लज़ीना आमनू माहू, और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए। कैसे? बिरहमतिम मिन्ना, अपनी रहमत से। व अख़ज़तिल्लज़ीना ज़लमु सैहा, फ़सबहू फ़ी दियारिहिम जासिमीन। हमने मोमिनों को अपनी रहमत से बचा लिया, और काफिरों को पकड़ लिया एक चीख ने, और वो अपने घरों में सुबह को मरे के मरे रह गए। किसकी चीख थी वो? रिवायात में आता है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक चीख मारी जिससे इनकी जानें निकल गई। इसी तरह आता है कि आसमान से एक आवाज़ लग आई थी कि जिसकी वजह से इनके कलेजे जो थे बाहर आ गए। आज भी देखिए कि आवाज़ डेसिमल्स में नापी जाती है, और ज़्यादा तेज़ आवाज़ जो होती है वो इंसान को के कान फाड़ देती है। यहाँ जो लफ्ज़ है सही खा, लकड़ी के चीरने की आवाज़ या कपड़ा फाड़ने की आवाज़। कभी आपने बढ़ई को लकड़ियों को स्मूथ करते देखा तो चिर चिर की एक आवाज आती है, जिसे एकदम दांतों में भी कुछ होता है, या कभी बहुत तेजी से कोई कपड़ा फाड़े तो जो आवाज है उसको आप बढ़ा लीजिए। कितनी तकलीफ हुई होगी। और इसी से कहते हैं कि साथ ही फिर भूचाल भी आया, जलजले की कैफियत हुई। सूरत आराफ आयत 91 और सूरत अलंकबूत आयत 70 है गालिबन, आप चेक कर सकते हैं, या 37, उसमें भी ये आयत मौजूद है कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने इनको पकड़ लिया था। तो ये अंजाम होता है झुटलाने वालों का, किस तरह के हो गए का अल्लम यग्नउ फीहा, गोया के वो वहाँ बसते ही ना थे। और जासमीन का लफ्ज़ जो है ना, जीम सा मीम से है, पीछे से गिरना। जसूम का मानी होता है ज़मीन से चिपट जाना, जैसे परिंदा मरता है तो ज़मीन पे गिरता है ना, तो उसका सीना जो वो ज़मीन पे लग जाता है, बिल्कुल वही कैफियत कि ये इस तरह मरे के ज़मीन के साथ चिपक गए, और बिल्कुल इनको जैसे फिर वहाँ से ये उठ ही ना सके। अला वो दल्ली मदजना कमा बइदत समूत, खूब सुन लो के इबरत हासिल हो के मदयन को रहमत से दूरी हुई, जैसे समूद रहमत से दूर हुए। कौम समूद की हलाकत भी एक चीख से हुई थी, इसीलिए मदियन वालों को भी समूद की हलाकत से तशबीह दी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि समूद की हलाकत ज़मीन की अंदरूनी चीख से हुई थी और कौम शुएब की हलाकत आसमानी चीख से। और ये जो बाउदत है ना, या बाइदत और बोदा, ये लफ्ज़ बाउदा से है, बाप का रूमा बाउदा। असल में ये बाइदा है, बाप समेया से भी आता है, और दोनों का मस्तर बोधन है, बोध बाप करुमा से दूर होने के मानों में। और जब बाइद बाप समय से होता है तो हलाक होने की वजह से दूर हो गया। इसी से फिर लफ्ज़ बईद और बोध, बोध दुश्मनी को भी कहते हैं ना, यानी किसी से बुग्ज़ रखना, लानत फटकार, अल्लाह की रहमत से महरूमी, दूरी, ये सारे मानों के अंदर ये चीज़ आती है। तो आप देखिए कि वो लोग जो मजबूत पहाड़ों में रहते थे, घर बनाते थे कि जहाँ ना जलजला आ सकता था, ना हवा आ सकती थी तेज, ना बारिश ना धूप, लेकिन जब अल्लाह ताला ने पकड़ा तो चिंगाड़ से पकड़ लिया। इससे पता चलता है ना कि अल्लाह ताला जिसको जहाँ पकड़ना चाहे वहीं पकड़ सकता है, ये अल्लाह की शान है। अल्लाह ताला की पकड़ से हमेशा डरना चाहिए और अपने आप को कभी भी निडर नहीं समझना चाहिए। इन नबी अकराम की कहानियों से हम सब के लिए यही सबक है। कल वो एक गुनाह करते थे और पकड़े जाते थे, आज अगर अल्लाह सुबहाना तआला ने हमें मौके दिए हुए हैं तो इसकी वजह क्या है कि ये उसका रहम है, ये उसका करम है। अगर वो हमें पकड़ने पे आ जाए तो बड़ी देर नहीं लगती, वो फ़ौरन पकड़ के ले लेता है इंसान को। अल्लाह तआला से दुआ करते हैं कि वो हम सबको अपनी पकड़ का डर पैदा करवा दे हमारे अंदर और हमें न पकड़े। अल्लाहुम्मा ला तक्तुलना बिग़ज़बिक वला तुहलिकना बिअज़ाबिक वआफ़िना क़ब्ला ज़ालिक, के अल्लाह हमें अपने गज़ब से हलाक ना करना, अपने गुस्से से हमें कत्ल ना करना, और जहाँ कभी तेरा कोई अजाब आए तो अल्लाह तो हमें उस वक्त बचा लेना। अल्लाह के नबी सल्लम की एक दुआ भी है कि अल्लाह अगर तू किसी कौम के साथ अजाब का फ़ैसला करे तो तू हमें उससे पहले वहाँ से निजात दे देना। अब देखिए फितनों के अंदर तो हम सारे ही दुनिया ही फितनों का घर बनी हुई है, कौन कहाँ अपने आप को बचाएगा। इसलिए ये दुआएं हमें बहुत याद होनी चाहिए। हिस्नुल मुस्लिम में भी ये दुआ है और इंशाल्लाह आप याद करें, इसको करवाई जाएगी आपको ये याद कि अल्लाह ताला तू हमें फितनों से बचा। अल्लाह जब तू किसी कौम पे पकड़ का या फितने का, उनकी आजमाइश का इरादा करे तो हमें उससे गैर मफ्तून, यानी उस फितने में पड़े बगैर, वहाँ से गिरे बगैर, तो हमें उससे बचा ले। अल्हम्दुलिल्लाह सबक पूरा हुआ।